ona kadunum der misin? Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak. Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak. Mehmet derler adınan, doyumuyor tadınan. Ben Mehmet'e varacağım, el alemin adınan. Sapı saman çok ettik, yükü tamam çok ettik. Yabancıların Ayşe'yim, Mehmet'e nikah ettik. Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak. Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak. Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak. Alamayacak, alamayacak Mehmet eniştemiz olamayacak.